pod górę, ciągnąc przepełnione wozy z turystami. Tak wygląda codzienność koni pokonujących drogę do Morskiego Oka. Zwierzęta często są też zaniedbane. Nasi inspektorzy znaleźli wiele takich obtarć czy ran, które nie powinny być. Dlatego, jak podkreśla Paulina Boba z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, do dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego został już wysłany apel o likwidację konnego transportu do Morskiego Oka. Konie często już po jednym sezonie pracy trafiają do rzeźni, dodaje Paulina Boba. Prawie 50% koni to są nie te konie, które pracowały rok temu. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z Krakowa wykupiło już od fiakrów kilkanaście koni, które miały trafić do rzeźni. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Remis na zakończenie drugiej kolejki w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie. Wisła Kraków przegrywała u siebie z Piastem Gliwice po golu Jana Polaka, który dobił piłkę po rzadkiej urody strzale z rzutu wolnego Tomasza Podgórskiego. Wyrównał Maciej Jankowski i cały mecz zakończył się wynikiem 1-1. Punkt to zawsze coś, mówi Piotr Brożek, ex-Wiślak, teraz grający w barwach Piasta. Musimy szanować każdy punkt, bo tydzień temu dostaliśmy lekcję futbolu w Poznaniu i chcieliśmy po prostu jakieś punkty wieźć i to nam się udało. Piotr Brożek chwilowo wrócił do Krakowa, Ebi Smolarek chyba na dłużej do Rotterdamu. Tu startował do całkiem przyzwoitej kariery, którą postanowił zakończyć. Powodem brak chętnych na podpisanie z nim zawodniczego kontraktu w Feyenoordzie, ma odpowiadać za szkolenie młodzieży. Piotr Pawlicki to też młodzian, który coraz śmielej poczyna sobie wśród seniorów. Właśnie wygrał w Rawiczu półfinał indywidualnych Mistrzostw Polski w jeździe na żużlu. Wygrał bez straty punktu. Drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, trzecie Norbert Kościuch. Finał mistrzostw odbędzie się w Zielonej Górze. W Gdańsku z kolei w najbliższą niedzielę rozpocznie się Tour de Pologne. Kibice kolarstwa liczą, że zobaczą na trasie Rafała Majkę i Michała Kwiatkowskiego. Obaj składali taką deklarację już kilka miesięcy temu. Tour de France dało im jednak w kość i czy na pewno pojawią się na starcie, wyjaśni się lada dzień. Jeżeli pojadą, to po to, żeby walczyć o zwycięstwo. Ostatnim Polakiem, któremu udała się ta sztuka, był Cezary Zamana 11 lat temu. W tamtym czasie może miałem troszeczkę bardziej ułatwione zadania z tego względu, że to dla mnie był najważniejszy wyścig. Drużyna była zmobilizowana przede wszystkim na ten wyścig. Cały plan przygotowań, który mieliśmy wówczas w polskiej drużynie Ekszy, mieliśmy tylko i wyłącznie skupiony po Tour de Pologne i wówczas wszystko wyszło. Tu może być ta sytuacja dla wielu zawodników, szczególnie tych dobrych polskich kolarzy, utrudniona, czy to Michał Kwiatkowski, czy Rafał Majka, no jednak mają inne priorytety. Początek Tour de Pologne przypominamy 3 sierpnia w Gdańsku, koniec tydzień później w Krakowie. No to jeszcze trochę o pogodzie, a ranek pogodny. W dzień zachmurzy się i przelotnie popada, to głównie na zachodzie i na południu kraju. W tych regionach możliwe także ulewy, a także burze z gradem. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, w rejonach burz wiatr silny, w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. No i temperatura w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 24 do 29 stopni, a w większości regionów od 30 do 31 stopni, w tym 30 w Augustowie, 31 w Szklarskiej Porębie, a najcieplej dziś będzie w Warszawie. 32 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Spójrz na niego. Oj, jaki okaz. Szlachetne pochodzenie. I dba o formę. Jest naprawdę wyjątkowy. Jaka skórka. Skrupałabym w całości. Skusisz się? Jak masz smak, to się podzielimy. Kabanosy Konsul Natura polecają się na przyjęcia. W 100% z mięsa kurczaka bez konserwantów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przede mną być i muszę chcieć. Super luz i już setki wzdór i już to nie ja. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Wiesz, lubię wieczory, lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie prezydencki doradca, profesor Tomasz Nałęcz. Witam w Trójce. Witam pana, witam państwa, dzień dobry. Bronisław Komorowski dziś w Berlinie, tam otworzy wystawę Powstanie Warszawskie 1944. Myśli pan, że Niemców ta wystawa rzeczywiście zainteresuje, tych przeciętnych Berlińczyków? Jestem przekonany, że tak, zwłaszcza, że to jest wystawa pomyślana nie tylko jako pomnik powstania, ale też jako solidna porcja bardzo tak przystępnie wyłożonej wiedzy o całym polskim państwie podziemnym, włącznie z ostatnimi planszami, bo tam poza kilkoma takimi relikwiami powstańczymi autentycznymi, to są plansze wyłącznie, ale bardzo ładnie przedstawione. Znam scenariusz wystawy, znam te plansze. Jestem przekonany, że tak. Co więcej, uważam, że taka właśnie nasza żmudna, organiczna praca, a nie jakiś romantyczny zryw, który by chciał jednym cięciem zmienić świadomość niemiecką, ona przynosi rezultaty. Dla mnie takim właśnie dowodem pracy polskich historyków, polskich aktywistów szerzących tą wiedzę o II wojnie, to jest no, ustawa Landtagu, czyli Parlamentu Krajowego Szlezwika-Holsztynu, która jednak przyznaje, no, że członek tego Landtagu, Reinefart, szanowany burmistrz przez kilkanaście lat jednego z niewielkich miasteczek w tym landzie, też członek tego parlamentu, no, zbrodniarzem wojennym. No, to jest poziom przepisów, a poziom świadomości społecznej, bo przy okazji poprzedniej rocznicy, rok temu, profesor Witold Hierzun mówił, że poza Polską o Powstaniu Warszawskim naprawdę niewiele wiadomo. Jak stwierdził, wielkim dramatem i nieporozumieniem jest to, że Powstanie Warszawskie nie jest znane za granicą. To był nasz, Polaków, błąd? To prawda i dlatego takie wystawy są potrzebne. Są pytanie, niezbędne. Dlaczego dopiero po tylu latach? Lepiej późno niż wcale, 70. rocznica, ale z udziałem obydwu prezydentów, prezydenta Gałka i prezydenta Komorowskiego, z udziałem powstańców, no przecież ta dzisiejsza uroczystość to trochę jak defilada zwycięstwa tych powstańców tam w stolicy III Rzeszy, w dawnej stolicy III Rzeszy, zwłaszcza, że to muzeum niemieckie jest w miejscu, gdzie był główny urząd bezpieczeństwa Rzeszy. Nie ma już tego miejsca, ale miejsce jest. Ono jest to fotografia terroru. Tak, no, jest. Defilada zwycięstwa będzie pewnie wtedy, kiedy po tej dzisiejszej defiladzie przyjdą tam defilady Niemców. I nie tylko będą to wycieczki szkolne, jakie jest zaplanowane. To jest zaplanowane na ładnych kilka tygodni. Z tego, co pamiętam, to jest właśnie od końca lipca do początku października. I właśnie pomyślane tak, żeby to mogło być oglądane nie tylko przez berlińską elitę, ale przez normalnych Berlińczyków. A Berlin to jest przecież metropolia dzisiaj europejska i tętniąca życiem. Więc to jest niesłychanie ważne, bo rzeczywiście to Powstanie Warszawskie było takim wyrzutem sumienia dla Europy w roku 1944. Zdradzona została Polska wtedy przez swoich zachodnich sojuszników. Już nie mówię o zdradzie Stalina, ale od Stalina było trudno czegokolwiek dobrego oczekiwać. Więc jak się, my to wiemy z naszego doświadczenia. Jak nam gdzieś doskwiera sumienie, to chętnie to z pamięci wypieramy. I naszym polskim obowiązkiem jest przywrócenie tej wiedzy do europejskiej świadomości. I to się coraz bardziej dzieje. Dzisiaj Berlin, za chwilę Warszawa i rocznicowe obchody tutaj w stolicy. Prezydent będzie w czwartek wieczorem przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. W piątek przed południem odwiedzi powstańcze kwatery na cmentarzu Powązkowskim, a wieczorem weźmie udział w uroczystościach na cmentarzu powstańców Warszawy na Woli. A gdzie będzie prezydent Komorowski w godzinę W o 17? A wie pan, tego dokładnie nawet nie wiem, bo tych uroczystości jest bardzo wiele. Oczywiście tu jeszcze będzie ważna uroczystość, czyli tradycyjne już spotkanie odznaczenia z bohaterami powstania w Muzeum Warszawskim. Tak, w tym, że o tym jest mowa, tak, w tym kalendarium na stronie prezydenta. Jest mowa o tym, że będzie podpisana ustawa o Znaku Polski Walczącej przez, tak, pana prezydenta, ale o 17, o godzinie W nie ma słowa. Wie pan, nie wiem, nie wykluczam, że prezydent może to być akurat taki akcent osobisty prezydenta. Pamiętajmy, prezydent jest bardzo rodzinnie związany z powstaniem, chociaż losy tej jego najbliższej rodziny to jest historia Wileńskiej Armii Krajowej. I dlatego zwykle przed południem odwiedza cmentarz, tak, Powązkowski, tak, w gronie rodzinnym. Tak, ale nie wiem, czy pojawi się tam na cmentarzu w godzinę W. Akurat muszę powiedzieć, przyznaję się. To nie było namysłem, czy takim przedmiotem namysłu jest w organizacji obchodów? Prezydent w godzinę W, w tej kwaterze, bywa od kilkudziesięciu lat i prezydent nie jest patriotą powstania ostatniej minuty. Natomiast nie ukrywa prezydent, że jego boleśnie rani, a zwłaszcza rani jego najbliższych, którzy członków AK, uczestników Powstania Warszawskiego, wykorzystywanie tej godziny W do tych demonstracji na cmentarzu. To nawet nie chodzi o te gwizdy. Ale ta nieobecność ma związek z tym, że są gwizdy, że jest buczenie w godzinie W na cmentarzu Powązkowskim? Nie było prezydenta rok temu właśnie z tego powodu. I nie dlatego, że prezydentowi jakoś doskwierały te gwizdy, urażały jego jakąś osobiste przekonanie. Nie, prezydenta nie trzeba utwierdzać w poczuciu jego godności. Nie trzeba też prezydenta uczyć odwagi, bo prezydent wykazywał się odwagą w czasach, kiedy rzeczywiście ta odwaga była w cenie i nie wszyscy byli odważni, ale uważa, że to jest profanacja, że to jest takie świętokradztwo, to znaczy wykorzystywanie cmentarza. Zwłaszcza uważa, że to jest ogromna krzywda, którą się czyni powstańcom warszawskim, że gwizdzie się ze względów politycznych na grobach ich kolegów. Ale gdyby prezydent tam był, to co by się takiego stało? To znaczy, jego obecność by zaszkodziła tym obchodom? Nie, znaczy nie o to chodzi. To znaczy prezydent mówi o scenariuszu z ubiegłego roku. Tak, przyznaje się, tylko, że w tym roku mamy scenariusz 70. Przyznaje się bez bicia, że prześlepiłem ten moment, ale być może brak mojej twardej wiedzy wiąże się z tym, że rzeczywiście prezydenta o 17 tam nie będzie. Wiem, no, nie będzie. Jeśli nie będzie prezydenta, nie będzie pewnie premiera, bo jest po zabiegu, po operacji i jest na zwolnieniu lekarskim, to 70. rocznica to jest taki moment, kiedy kto będzie reprezentował. Panie redaktorze, wiem, że pamiętam ten moment, rozmawiałem wtedy z prezydentem, jak prezydent zdecydował w ubiegłym roku, że tam nie pójdzie właśnie. Z bólem serca, bo to chyba był pierwszy raz, kiedy prezydent pewnie od 50 lat po raz pierwszy się w godzinę w nie pojawił na cmentarzu, ale uważał właśnie po rozmowie z wieloma powstańcami, także ze swoją ciotką, tą, prawda, słynną sanitariuszką, żołnierzem AK, która uratowała życie ojcu braci Kaczyńskich w pierwszych dniach powstania. I uważał, że skoro są ludzie, którzy nie cofają się przed tym, żeby wykorzystać tę godzinę dla ohydnej demonstracji politycznej, to prezydent w tym procederze uczestniczyć nie będzie. Nie ma pan poczucia, że to jest uleganie szantażowi, czy uleganie temu środowisku? Nie. Nie wykluczam, że w tym roku się tak stanie i uważam, że nie. Prezydent przez kolejne dni będzie w tak wielu miejscach, wygłosi bardzo ważne wystąpienie i pod pomnikiem Powstania Warszawskiego wieczorem 31 lipca i prezydent przywiązuje szczególne znaczenie też do swojej obecności, wystąpienia na tym największym cmentarzu wojennym Warszawy, jakim jest cmentarz na Woli. Tam leży przecież ponad 100 tysięcy ludzi. Powstańców i nie tylko. Ale sprawdziłem, panie profesorze, jak to było przy poprzedniej okrągłej rocznicy, 65. Wtedy pan prezydent dzisiejszy, jako marszałek Sejmu, był w godzinę na cmentarzu powązkowskim. Był tam też prezydent Lech Kaczyński, który składał wieniec tylko w imieniu że narodu. Pamiętajmy, panie rektorze, możemy tylko nad tym ubolewać. I dla prezydenta to jest naprawdę bardzo taka coraz bardziej otwarta rana. To znaczy to barbarzyństwo i wykorzystywanie tego świętego miejsca i tego wyjątkowego momentu właśnie dla obrzydliwych zachowań, to krzepnie z rogu na rok. I prezydent właśnie, jak mówię, za cenę ogromnej ofiary, bo to nie jest człowiek, który zaczął tam bywać od 2 czy 3 lat, tylko jak mówię, od kilkudziesięciu lat tam prezydent chodził z potrzeby serca. I rok temu. Uważa, panie doktorze, że jeśli jego nieobecność przyczyni się jakby do poszanowania tego miejsca i tym chuliganom politycznym trochę te gwizdy wyhamuje, to prezydent takie poświęcenie ze swojej strony czynił. Mówię o sytuacji w tamtym roku, bo ja raz jeszcze podkreślam. Mówił, to przypomnę, panie profesorze, tak. Mówił, że w porozumieniu z powstańczym środowiskiem zaproponuje konkretne formy rocznicowych przygotowań, by 70. rocznica powstania była najpiękniejszym wyrazem hołdu złożonego jego żołnierzom i całemu heroicznemu miastu. Takie były ustalenia z powstańczym środowiskiem, że prezydenta teraz nie będzie na cmentarzu. Nie. Tego to prezydent absolutnie nie ustala z powstańcami. Ten scenariusz tych wielodniowych obchodów jest oczywiście z tym środowiskiem ustalony, praktycznie jest realizowany zgodnie z jego oczekiwaniami. Prezydent i w tamtym roku, i w tym roku na 100% pojawi się w tej kwaterze, zapali tam znicze, złoży kwiaty, z tym, że nie wykluczone, że w tym roku będzie tak, jak było w roku ubiegłym, ale jak mówię, 100% pewności nie mam, że zrobi to w sposób, żeby tego barbarzyństwa nie potęgować, bo ci naprawdę barbarzyńcy nie powinni mieć okazji do gwizdania. Przed nami inne ważne rocznice, między innymi 70. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz, to w styczniu wiemy już, że nie będzie tam politycznych akcentów, bo tak zdecydowała Międzynarodowa Rada Oświęcimska. A czy wiemy, kto zaprosi Władimira Putina na te uroczystości? Tam, z tego co ja wiem, to tak jest od zawsze, że gospodarzem tych uroczystości jest ten Międzynarodowy Komitet, czy Międzynarodowa Rada Oświęcimska. Ona kieruje zaproszenia. Tyle, że nieimienne. Wysyła zaproszenia do krajów, ale nie do konkretnych osób. I wtedy poszczególne kraje, osoby deklarują, kto z tego kraju przyjedzie. I wtedy zapewniany jest przez kraj gospodarza, czyli Polskę, no, odpowiedni ceremoniał stosowny do rangi zaproszenia. Czyli jeśli Władimir Putin potwierdzi, że chce przyjechać, to kancelaria prezydenta będzie tę wizytę przygotowywała. To znaczy, no, trudno jest formalnie odmówić prezydentowi Rosji prawa do obecności w takich obchodach, no bo to jednak Armia Czerwona Związku Sowieckiego, armia, którego Rosja jest prawnym sukcesorem, ten obóz wyzwalała, ale z drugiej strony ja bym się osobiście trochę zdziwił pod tutaj tą deklaracją prezydenta Putina, bo prezydent Putin nie ma najmniejszych wątpliwości, jak polskie społeczeństwo, jak polskie władze oceniają agresję Rosji przeciwko Ukrainie. Nie sądzę, żeby się tu prezydent Putin wybierał. A jaka jest wola prezydenta Komorowskiego? Jeśli będzie wola prezydenta Putina, to dyplomatyczne zabiegi, które zniechęcą go do tej wizyty, czy jednak podejmujemy prezydenta Rosji na tych uroczystościach? Byłoby najlepiej, gdyby wokół tej rocznicy, wokół Auschwitz, tej polityki było najmniej. No, rzeczywiście mamy bardzo poważny kłopot, bo z jednej strony trudno jest nie pamiętać, jaka armia wyzwoliła Auschwitz, chociaż my Polacy też pamiętamy, jaką rolę ta armia tu odegrała na ziemiach polskich. To była armia, która nie tylko przepędziła Niemców i przyniosła wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji, ale to była armia, która ustanowiła nowy ład, niezgodny zupełnie z wolą Polaków. Natomiast trudno jest jednak nie pamiętać, że Auschwitz poza wszelką wątpliwością zostało przez Armię Czerwoną, to miejsce zostało wyzwolone. A do tej pory prezydent Putin wysłał jakikolwiek sygnał? Czy Moskwa przysłała jakieś potwierdzenie, nie, tego, że ktokolwiek będzie reprezentował Rosję? Z tego, co mi wiadomo, to nie ma chyba żadnego sygnału, jak będzie wyglądała tutaj reprezentacja rosyjska. Ale krótko na koniec, panie profesorze. Prezydent poluje w tajemnicy, tak donosi dzisiejszy Fakt. Pan jest w gronie zaufanym, dzielącym strzelbę z prezydentem Komorowskim? Jak poznałem bliżej prezydenta, to zrozumiałem, jak wielką pasją jest dla niego polowanie i myślistwo. Czyli jednak poluje? Nie, moim zdaniem nie. Nie ukrywa przed nami, że mu tego brakuje, ale powiedział, dałem słowo, no trudno, słowo się rzekło. Myśliwi się to wypowiadają, którzy rzekomo z nim polowali w północno-wschodniej Polsce. Trochę mi to nie jest podobne do prezydenta Komorowskiego, żeby on coś chyłkiem po nocy robił. Moim zdaniem, gdyby ta pasja była w nim aż tak silna, żeby doprowadzić do zmiany tego słowa, to by chyba o tym powiedział. No, nawet na pewno by o tym powiedział. Tyle, ale że to nie on mówił, tylko inni mówili z otoczenia, tak potem to tłumaczył, więc pan, nie, jest tutaj zawsze ludzie są tak dobrego zdania o sobie, wie pan powiedzieć, polowałem z Komorowskim po nocy, kto by nie chciał. Profesor Tomasz Nałęcz, dziękuję za spotkanie. Kłaniam się panu, kłaniam się państwu, miłego dnia. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We love people, we love daddy, we love mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da da, da da da da da, right on, da da da da da da, whoosh whoosh whoosh, right on. summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. What you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and only five. When I get people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. That's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, happy. Da, da. Zapraszamy do Trójki. To audycja poranna, jest 8:30. Skrót wiadomości i Anna Zaleśna-Sewera. Duchowy przywódca Iranu oskarża Izrael o ludobójstwo w Gazie. Podczas obchodów kończącego Ramadan święta Eid al-Fitr, Ayatollah Ali Khamenei wezwał świat islamski do dozbrajania Palestyńczyków. Od początku izraelskiej operacji w Gazie zginęło blisko 1100 Palestyńczyków oraz ponad 50 Izraelczyków. Ruch lotniczy na lotnisku Katowice w Pyrzowicach po wieczornych utrudnieniach wraca do normy. Powodem była awaria na pasie startowym. Jeden z samolotów uszkodził pas, powstała tam dziura, którą trzeba było zabezpieczyć. Przez kilka godzin port był nieczynny, kilka lotów odwołano, a kilkanaście miało opóźnienia. Kontrole w biurach Microsoftu w kilku miastach w Chinach, choć powody kontroli nie są znane, oficjalna prasa sugeruje, że mogły być one związane z praktykami monopolistycznymi amerykańskiego giganta. Rzecznik koncernu w Chinach potwierdził wszczęcie śledztwa. Zapewnił, że Microsoft będzie aktywnie współpracował z chińskim rządem. Wyjątkowa wystawa w Berlinie. Za 2,5 godziny prezydenci Polski i Niemiec otworzą ekspozycję poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. W piątek przypada 70. rocznica jego wybuchu. Prezydencki doradca profesor Tomasz Nałęcz mówił kilka minut temu w Trójce, że wystawa to solidna porcja przystępnie przedstawionej wiedzy. Liczy, że ekspozycja zainteresuje Niemców. Samą uroczystość jej otwarcia porównuje do defilady zwycięstwa powstańców warszawskich. Z udziałem obydwu prezydentów, prezydenta Gałka i prezydenta Komorowskiego, z udziałem powstańców, no przecież ta dzisiejsza uroczystość to trochę jak defilada zwycięstwa tych powstańców tam w stolicy III Rzeszy, w dawnej stolicy III Rzeszy, zwłaszcza, że to muzeum niemieckie jest w miejscu, gdzie był Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. A więcej o wystawie w Berlinie w serwisie Trójki o 9:00. I jeszcze jedna informacja zza Odry. 77-letnia Niemka wyrusza w podróż dookoła świata. Zaplanowała ją na 2 lata. Heidi Hetzer to była uczestniczka rajdów samochodowych. Ścigała się m.in. w Monte Carlo. Trasę zamierza pokonać za kierownicą 84-letniego automobilu. Stare pudło w jeszcze starszym pudle, tak skomentowała swoją wyprawę. I to tyle w tym skrócie informacji. Dziś na południu, a także w zachodniej połowie kraju możliwe ulewy i burze z gradem, a poza tym będzie słonecznie. Wiatr słaby, w czasie burz silny i porywisty i będzie upalnie prawie wszędzie 30-31 stopni. Tylko w Warszawie 32. Trójka. Program trzeci. Wyłamywanymi nogami stół. Jestem. 9:23 minuty. Krystian Hanke, goście także. Ja w studiu Bogusław Robota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dzień dobry. I Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś prawdopodobnie Unia Europejska zdecyduje o sankcjach wobec Rosji. Raczej nie ma sprzeciwu, jeśli chodzi o wydłużenie czarnej listy. Być może będzie większa dyskusja, bo tutaj sprawa nie jest taka prosta, jeśli chodzi o sankcje sektorowe. Jak panowie myślą, Władimir Putin boi się czy nie? Bo tak jak się przegląda prasę, to różne na ten temat opinie są, nie tylko o polskiej prasie mowa. Bać się powinien przynajmniej. Wydaje mi się, że tak. Zresztą pisze się na temat tego w świecie i to także w polskiej prasie. Przede wszystkim boi się sytuacji gospodarczej. I to z paru względów. Po pierwsze, to wycofywanie kapitału z Rosji jest błyskawiczne i prawdopodobnie sięgnie w tym roku już 100 miliardów dolarów. To jest gigantyczny strzał w gospodarkę rosyjską. Po wtóre, lokalne banki mają spore problemy. W ostatnich dniach podniesiono stopę kredytową o 0,5 do 7 czy 8%. To są po prostu gigantyczne zmiany. To ma motywować biznes rosyjski i tych, którzy mają kapitał do pozostawania w Rosji. A to nie jest tak, że szykuje się poważny wstrząs, po którym będzie tak, że jednak ekonomia lubi takie sytuacje, bo potem będzie tanio, będzie można kupować i tak naprawdę sytuacja znaczy, się... Znaczy, gdyby to była demokracja, to można by tak było powiedzieć. Natomiast tam, używając sformułowania, które adekwatne jest do tamtej sytuacji, tłuste misie, czyli oligarchowie rosyjscy, oni radykalnie tracą pieniądze. I to jest dla nich problem, bo to oni tak naprawdę są klasą, na której opiera się Putin. On jest największym z nich. To jest Timur i jego drużyna, oligarchowie i Putin na czele. I jeżeli oni poczują się maksymalnie zagrożeni, oni twierdzą, że ta ich pozycja może z dnia na dzień upaść, to wtedy, mam nadzieję, obrócą się przeciwko niemu. Znaczy, tu się zgadzam z tą diagnozą, że jakby długofalowo... Przede wszystkim te ekonomiczne efekty sankcji, no bo same sankcje są de facto, można powiedzieć, dosyć symboliczne, tak? Ale te ekonomiczne efekty takiego ostracyzmu przeciwko Rosji mogą doprowadzić do jakichś przesunięć politycznych, no bo następuje taki proces, w którym ci, ta elita nowego państwa rosyjskiego, która dysponuje olbrzymim majątkiem i chce z tego majątku czerpać także na Zachodzie, nagle znalazła się jakby na ostrzu, tak? Znaczy staje się takimi bariasami Europy do tej pory. To byli tacy nowi Rosjanie, tak? Z których się trochę podśmiewano, ale podziwiano jednocześnie, że potrafią... Lazurowe wybrzeże, tak, kursze, wykupić, Paryż, wejść do Sotheby, nie wiem, i wykupić się z mety jedną akcję. A tu nagle akcję, nie mogą przyjeżdżać. Tak, no. I to nagle przestają funkcjonować i to się może na dłuższą metę okazać dużo bardziej bolesne i doprowadzić do jakichś zmian, jeżeli to będzie się także przekładało jakby, a już się przekłada, na życie Rosjan zwykłych, bo... Będzie jeden test. Jest w recesji w tej chwili. Będzie jeden test, dlatego że bardzo często myli się kilka rzeczy na temat wypadku samolotu malezyjskiego. Otóż powstała rzeczywiście, czy powstaje w trakcie powstawania ta międzynarodowa komisja, która ma wyjaśnić tę tragedię, i Europa przyjęła na pierwszy rzut oka, przyjęła taką dobrą wolę Putina w tym, że wydał skrzynki, zgodził się na wydanie skrzynek i przekazał zwłoki, tudzież dopuścił do badań na terenie. Mówię on, dlatego że to tak naprawdę separatyści, z tym, że separatyści są agentami Moskwy. No nie wierzę w to, że Putin nie ma na to wpływu, ale... I test jaki? I test jest jeden. Skrzynka już po wstępnych badaniach udowodniła, że doszło do eksplozji rakiety przy samolocie, dlatego że uszkodzenia tego samolotu tego dowodzą. Natomiast skrzynka nie wskaże, kto strzelał. Strzelać mogli albo separatyści, albo Rosjanie, albo Ukraińcy. No tak, to... Ukraińców wykluczam, a zatem wszystko jest w rękach Putina. Jeśli on wyda tych ludzi, którzy podjęli decyzję o odpalaniu rakiety, jeśli on da szansę inspekcji sprzętu, z którego to ten strzał wykonano, to będzie widomy dowód na to, że on ustępuje. A co z tym mundialem, o którym się tak głośno mówi, że powinno się zbojkotować? To jest taki symboliczny gest, jak rozumiem, bo wszyscy wiemy, że za duże pieniądze w grę wchodzą, żeby Rosji odebrano takie mistrzostwa. Miłośnicy futbolu mówią, że to w ogóle straciliby piłkarze, a nie ci, którzy powinni ponieść odpowiedzialność. Jak na to patrzeć? Nie wiem, tutaj szczerze mówiąc nie mam jakiegoś zdania. Znaczy na pewno takie prestiżowe sankcje dołożyłyby się do tego, co byłoby, do tego, co już w tej chwili istnieje, tak? To mogłoby zaboleć, bo przecież właśnie na takich widowiskach, tak jak na Soczi, do tej pory Kreml budował taką wizję potęgi, tak, i tego, że Rosja jest, i to było takie widowisko nie tylko zewnętrzne, ale także wewnętrzne, że Rosja jest liczącym się graczem na świecie, że ona wraca do takiej, do pozycji jednego z czołowych graczy, no, w polityce światowej. Natomiast no, myślę, że do tego raczej nie dopuści FIFA i to pozostanie w sferze tak zwanych pobożnych postulatów. Wiem, co ja bym radził. Taka sankcja powinna wisieć w powietrzu. Powinno się narzucić pewien porządek Rosji, stawiając rygor ewentualnego odwołania tych mistrzostw. Natomiast pamiętajmy, że mistrzostwa kolejne są 4 lata. Za 4 lata Putina może nie być. No tak. W tym kraju może dojść do dziesiątków różnych scenariuszy politycznych, które wyeliminują ekipę Putina z władzy. I muszę państwu powiedzieć, że jest wiele znaków na niebie i ziemi, że taki proces się rozpoczął tam. I to mówię, nie demokratyczny, nie oddolny, bo oddolnie tam nie ma szans społeczeństwo na zbudowanie partii, struktur i tak dalej, które doprowadzą do obalenia władzy. Więc mam wrażenie, że w elitach władzy rosyjskiej taka refleksja jest bardzo mocna, skoro takie rzeczy przechodzą do nas. A propos tego mundialu, to Jan Tomaszewski był za tym, żeby nie odbierać Rosji mundialu, już nie jest w Prawie i Sprawiedliwości. Nie mówią, że to nie to powód, jest zupełnie inny, wybory samorządowe, walka o władzę. No, w każdym razie ciekawa postać, wczoraj też media dużo poświęciły uwagi bramkarzowi, który zatrzymał Anglię, teraz jest na aucie, a łączyły to z... Mógł zatrzymać Rosję, nie zatrzymał Rosji. Ja się dziwię mu w sumie, dlatego że do tej pory... Ja byłem przekonany, że będzie pierwszym, który poprze ideę odebrania praw do mundialu Rosji. Okazuje się, że nie, że odwrotnie, że on oddziela te sprawy. Natomiast jest w tym jego zachowaniu jądro racjonalne. Ono właśnie ma związek z czasem. To są 4 lata. Taką decyzję można podjąć za rok, dwa, zawsze, jeżeli ta sytuacja będzie eskalowała. Natomiast groźba winna wisieć. Dobrze, to jeszcze o jednej rzeczy chciałem porozmawiać, jeśli chodzi o politykę, bo sondaż w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie pokazuje taką dziwną tendencję Polaków. Najciekawszy punkt, jeśli chodzi o Donalda Tuska i jego przyszłości, brzmi: nie powinien rządzić w Polsce, ani wyjeżdżać do Brukseli. 50%. Chcemy go tu, aby nie na fotelu premiera. To co nami kieruje w takim razie? Mówię nami, no bo... Nie, ale to idealnie oddaje sytuację, że tak powiem, poparcia dla partii. Jeżeli dzisiaj Platforma Obywatelska ma około 24% poparcia, no to do 25% ludzi, którzy mówią o tym, żeby został premierem, to są to właśnie ci ludzie. To są wyborcy Platformy, którzy mówią tak, on jest gwarantem sukcesu Platformy. Te 13% ludzi, którzy mówią, niech jedzie do Brukseli, to są ludzie, którzy są dziedzicami PiS-u. To jest ta populacja ludzi, która odeszła od Platformy, niegdyś była wyborcami, prawda? W sumie to daje około 40%. To jest ten elektorat. I ci ludzie mają godność jako rządzącego, bo są rozczarowani i mówią okej, ale jest wybitnym politykiem, niech sobie radzi w Brukseli. 50% to są po prostu przeciwnicy polityczni Tuska. Niech odejdzie, ale też żadna nagroda za to, co zrobił. Oni popierają innych po prostu. Oczywiście to jest zbieżne jakby z tymi sondażami, które wskazują na oceny czołowych instytucji czy organów władzy w Polsce i tam rzeczywiście no, rząd ma bardzo niskie notowania, więc to z tego punktu widzenia jest zgodne z tym, co mówią w tamtych badaniach Polacy. A nie macie takiej myśli, że to taka chęć pozostawienia go tu i jeszcze rozliczenia, że to jest tak duża grupa, no bo są tacy, którzy chętnie widzieliby go nawet przed Trybunałem Stanu. No ale to jest wąska grupa zwolenników i to lojalistycznych PiS-u z kręgu Antoniego Macierewicza. To jest paręnaście, myślę, procent ludzi maksymalnie spośród elektoratu PiS-u. Nie 50. Cała racja. Myślę, że to są ludzie, którzy uważają, że premier rządzi źle i traktują wyjazd do Brukseli jako swego rodzaju nagrodę, czy taką, nie odnosząc się nawet do jakiej funkcji, by i uważają, że nie powinien być nagradzany. I myślę, że tak to należy interpretować. Na razie premier jest na L4, rehabilitacja po operacji barku, co spowoduje pewnie jego brak udziału w uroczystościach obchodów rocznicy 70. Powstania Warszawskiego, wybuchu powstania. Z prezydentem też nie będzie o 17. prezydenta Komorowskiego. Nie wiem, nie dziwi was to trochę? Pamiętając o tym całym szumie, zamieszaniu przy okazji godziny W, o tym, co działo się ostatnio, to jednak jest pewien chyba dysonans. To jest bardzo przebiegły polityk, bardzo inteligentny, świetnie czujący echa opinii publicznej. Myślę, że ta decyzja jest motywowana. Natomiast tak, zastanawiam się, no może on się powinien pojawiać właśnie w takim gipsie, takiej estetyce człowieka poszkodowanego, kaleczonego. Powiedziałbym, bo współgrałoby to trochę z klimatem tego święta. No jednak ja bym tutaj może nie ironizował, ale rzeczywiście no, to jest taka rocznica, zwłaszcza okrągła i takiego wydarzenia, że uważam, że jednak i prezydent i premier powinni być, mimo tego, że no, byliby pewnie wygwizdani, tak? Tak, bo znaczy doszłoby zapewne do zachowań, z którymi nie powinny w takich miejscach, do których nie powinna w takich miejscach dochodzić. Ja nie ironizowałem, tylko chcę powiedzieć, że zawsze tak było w Polsce, że człowiek, który był jakoś poszkodowany przez los, opatrzność, zdrowie, zawsze wzbudzał współczucie i sympatię Polaków. Nie zdarzy mi opowiadać o pijanych kierowcach i odurzonych narkotykami, a życie jednak przynosi zaskakujące kazusy, bo to są rzeczy takie, że szaleniec kierowca z Sopotu okazało się, że był trzeźwy i wcale nie pod wpływem narkotyków, chociaż wszyscy już go za to niemalże skazali. Ja go nie bronię oczywiście, ale tak jest. A w Bełchatowie doszło do linczu na pijanym kierowcy, no czyli rzecz, która trochę przekroczyła pewne granice, bo oczywiście apelowaliśmy do tego, żeby nie dopuszczać kierowców pod wpływem alkoholu, do tego, żeby ruszyli. Apelujemy od dawien dawna, żeby nie dopuszczać również do linczów w związku z tym. No tak. Pewnie temat powróci. Bardzo dziękuję. Bogusław Krobota, Rzeczpospolita, Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję za rozmowę. Przyjemnie, dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Anke. Giddy up and giddy up and get away. Oh, we're going crazy. No i proszę, jak ładnie i rock'n'rollowo i za 8,5 minuty 9 i życiowa historia teraz będzie bardzo ważna, życiowa. Nie uchylamy się przed takimi historiami. To będzie historia od pani Marty. Czy mógłby pan powiedzieć Michałowi, że tak, że mam imieniny, że za życzenia dziękuję i że zgadł i że jest 4-0? To ważne. Oczywiście, że mógłbym powiedzieć, nawet wytypowałem takiego Michała, postanowiliśmy, że to będzie Michał Nogaś. Dzień dobry, panie Michale, jest ważna sprawa od pani Marty. Tak, pani Marta ma dziś imieniny, dziękuję za życzenia, zgadłeś i jest 4-0. Nie wiem, czy ty jesteś adresatem tych słów, ale no, na twoje barki to składam. Jesteś? No to załóżmy, że tak jest. To kochana, wszystkiego najlepszego. Bardzo się cieszę, że zgadłem. Mam nadzieję, że niedługo będzie 4-1. No właśnie, nie wiadomo, czy lepiej 5-0, czy 4-1, ale... Nie, lepiej 4-1. No ja to zawsze właśnie tak. Michał Nogaś we Wrocławiu, po 9 audycja z Wrocławia, prawda? Tak, zapraszam na Do Południa, wydanie specjalne, festiwalowe i książkowe z kina Nowe Horyzonty. Będziemy i na seansie, i w bibliotece. Ale to po 9. O, samba, samba moja, znajesz samba, ja lubię ciebie. Помнишь ты меня, самба, самбочка? Я никогда, никогда не забуду тебя. В баже на руже танчи самба, пью щепони черна мамба. Все целуваю о карамба, яка ты файна езди самба. И каждый хотел бы тебе иметь, профессор, доцент, альфонс, сеть. Lecz kto choć raz zatańczy sambo, do czynienia z mambo ma. Ajajajaj, samba maja. Ajajajaj, mamba, ja nienawidzę ciebie. Goście tracili dla niej głowy, choć była naga do połowy. I zazdrościli czarnej mambie, że między udam pełza sambie. Patrzyli w oczy jej namiętne, pomiędzy uda jej ponętne. Lecz ty choć raz zatańczę sambo, do czynienia z mamą ma. Ajajajaj, samba maja. Nie patrz namiętnie w oczy samby, będziesz ofiarą czarnej mamby. I padniesz trupem jak ten gość, którego żona miała dość. Bo tylko mamba może mieć, czego nie może byle cieć. I tylko mamba sambę ma. Mamba, mamba, ja nienawidzę ciebie. Samba, mamba i pudelsi. Prawie na zakończenie audycji porannej, no bo już przyszedł czas na do usłyszenia. Roma Leszczyńska i Marcin Łukawski, my się już żegnamy. Zofia Kruszewska jeszcze z państwem zostaje. No a tak jak zapowiadaliśmy, po 9 spotkanie z Michałem Nogasiem z Wrocławia. Za 4:09. Try again, I say to myself, to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. I cry, I sigh, I shine, I'm at last free. You fight, you fake, you Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy iPad mini lub iPad Air, otrzymasz zniżkę nawet do 300 zł. Zapytaj również o prawdziwe raty 0%. Bez odsetek, bez prowizji. MediaMarkt.pl. Arbuzy na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 99 groszy za kilogram. O walorach arbuzów mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Arbuzy doskonale orzeźwiają. Należy je przechowywać w temperaturze pokojowej i schładzać tuż przed podaniem. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, soczyste arbuzy. Jedynie za 99 groszy za kilogram. Arbuzy teraz tylko 99 groszy. Co tydzień coś nowego. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 lipca, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Rusza proces oprawców 23-latka, które upomnią się o pensję. Oskarżeni skatowali ofiarę. Resztę życia mogą spędzić w więzieniu. W godzinę W zabraknie prezydenta na cmentarzu powązkowskim? Nie ukrywa prezydent, że jego boleśnie rani wykorzystywanie tej godziny W do tych demonstracji na cmentarzu. Mówił w Trójce profesor Nałęcz. Jaką uczelnię wybrać, podpowie wkrótce specjalny portal. Pobili 23-latka, gdy upomniał się o pensję. Dziś stanął przed sądem i grozi im nawet dożywocie. Dwaj mieszkańcy Mazowsza są oskarżeni o usiłowanie zabójstwa młodego mężczyzny. Ten proces rusza przed sądem okręgowym w Radomiu. O szczegółach Anna Orzeł. We wrześniu ubiegłego roku poszkodowany upomniał się o wypłatę zaległego wynagrodzenia – 1400 zł. 23-latek nie dostał pieniędzy, a zamiast tego stał się ofiarą brutalnego napadu i nieomal nie stracił życia. Napastnikami byli jego pracodawca i kolega z firmy. Okoliczności zdarzenia przypomina Piotr Figas z prokuratury okręgowej w Radomiu. Krytycznego dnia podstępnie samochodem wywieźli pokrzywdzonego na teren zagajnika. Pokrzywdzony otrzymał polecenie, by wykopał sobie dół. Wobec sprzeciwu został uderzony kilka razy tasakiem w tył głowy. Uderzenia były zadawane również i w inne części ciała, tym narzędziem w szyję i ręce. Kiedy nie dawał oznak życia, oprawcy zakopali go i uciekli. Mężczyzna ocknął się i zdołał doczołgać do Krajowej Siódemki. Pomocy udzielili mu kierowcy. Z Radomia Anna Orzeł. 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego już w piątek. Oficjalne obchody będą trwały przez kilka dni. Jak zawsze o 17 w godzinę W. Minuta ciszy w hołdzie powstańcom. Gdzie w tym czasie będzie prezydent? Jego doradca profesor Tomasz Nałęcz przyznaje w Trójce, że tego nie wie, ale najprawdopodobniej Bronisław Komorowski nie pojawi się na uroczystościach na cmentarzu powązkowskim. To właśnie tam od kilku lat uroczystości były zakłócane m.in. przez okrzyki i gwizdy narodowców. Nie ukrywa prezydent, że jego boleśnie rani, a zwłaszcza rani jego najbliższych członków AK, wykorzystywanie tej godziny do tych demonstracji na cmentarzu. Nie było prezydenta rok temu właśnie z tego powodu. Skoro są ludzie, którzy nie cofają się przed tym, żeby wykorzystać tę godzinę dla ohydnej demonstracji politycznej, to prezydent w tym procederze uczestniczyć nie będzie. A już za niespełna dwie godziny prezydent Komorowski razem z prezydentem Niemiec otworzą wystawę poświęconą powstaniu w berlińskim Muzeum Topografii Terroryzmu. Wystawa nie dotyczy tylko walk w sierpniu i wrześniu, wyjaśnia Dariusz Gawin, wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Pokazuje Warszawę i Polskę przedwojenną, całą okupację niemiecką. Oczywiście większość tej wystawy jest poświęcona samemu powstaniu, ale potem także o konsekwencjach II wojny światowej dla Polski. Wystawa składa się z kilkunastu plansz z dużymi fotografiami oraz opisami wyjaśniającymi kontekst wydarzeń. Przy okazji zostanie uruchomiona strona internetowa o ekspozycji w języku niemieckim i angielskim. W uroczystości otwarcia wystawy weźmie też udział prezydent Warszawy oraz burmistrz Berlina. Witold Banach, Polskie Radio. Po zestrzeleniu pasażerskiego samolotu nad Ukrainą światowi eksperci porozmawiają o bezpieczeństwie cywilnych samolotów w rejonach konfliktów zbrojnych. Nieoficjalnie wiadomo, że wydarzenia na Ukrainie to powód debaty, bo formalnej informacji brak. Spotkanie organizuje Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego z siedzibą w Montrealu. Organizacja nie podaje oficjalnie, dlaczego na dziś zwołała szczyt. Wiadomo jednak, że ekspertów i opinię publiczną zaniepokoił fakt zestrzelenia malezyjskiego samolotu nad wschodnią Ukrainą dwa tygodnie temu. O atak oskarżani są prorosyjscy separatyści. Według gazety Wall Street Journal tematem szczytu może być rola Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego w procesie wydawania ostrzeżeń dotyczących unikania przez pilotów zagrożonych rejonów. W spotkaniu będą uczestniczyć m.in. szefowie Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych i Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Politechnika, a może Uniwersytet Medyczny, powstanie portal internetowy, który pomoże maturzystom wybrać uczelnię i kierunek studiów, a uruchomi go Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przyszli studenci znajdą tam cenne informacje, zapewniała w Polskim Radiu minister nauki Lena Kolarska-Bobińska. Jeśli ktoś będzie wybierał się na studia, będzie mógł sobie porównać różne kierunki studiów, zobaczyć na przykład na jakim uniwersytecie nie tylko czego uczą, ale również na przykład czy z tego wydziału, z tej uczelni wyjeżdżają studenci na Erasmusa. Czy jest to więc uniwersytet otwarty? Portal ma ruszyć we wrześniu. To był serwis Trójki.